Uptown Funk You Up. Uptown Funk You Up. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład ekspres Nespresso. Dodatkowo odbierz voucher na kawę Nespresso o wartości do 400 zł. I skorzystaj z 50 rat 0%. Szczegółowy regulamin na saturn.pl. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe Twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lup.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Już od jutra w MediaMarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9, słuchają Państwo Trójki, jest czwartek, 27 listopada, Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zagrał kilkadziesiąt ról teatralnych i filmowych, w tym słynnego Hansa Klossa. Niżej Stanisław Mikulski. Wiceszef BOR-u usłyszy w sądzie akt oskarżenia. To w ramach cywilnego procesu w sprawie katastrofy smoleńskiej. PKW ogłasza, że jej system informatyczny działa i będzie liczył głosy w niedzielę. Śmiać się czy płakać, no kabaret. Komentuje w Trójce Joachim Brudziński z PiSu. Odeszła legenda polskiego kina. Nie żyje Stanisław Mikulski. To był wspaniały, wrażliwy człowiek. Tak zmarłego aktora wspomina wydawca jego biografii, Krzysztof Ganczelewski. Dzisiaj o 5.15 odszedł od nas Stanisław Mikulski. Wielki aktor filmowy i teatralny, ikona polskiego filmu. Aktor, który tworzył ponad 80 postaci teatralnych. Grał w kilku teatrach warszawskich, w teatrze w Lublinie. Jego największą rolą to był szekspirowski Macbeth. A na małym ekranie serca widzów zdobył grając Hansa Klossa w Stawce większe niż życie. Cytaty ze Stawki weszły do codziennego języka Polaków. Na przykład w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle, czy nie ze mną te numery, Brunner. Przypomnimy jeden z dialogów Hansa z Brunnerem. Ja nigdy nie przegrywam ostatniej bitwy. Ty szmato, ty szczurze. Uciekasz z płonącego okrętu do wroga. Od kiedy im służysz? Od początku, Brunner. Od pierwszego dnia. Jestem oficerem polskiego wywiadu. Adam Woronowicz wspomina, jak grał ze Stanisławem Mikulskim w kontynuacji przygód Hansa pod tytułem Stawka większa niż śmierć. Udało mi się właśnie zagrać razem z panem Stanisławem Mikulskim, niezwykle uroczym człowiekiem, naprawdę wspaniały człowiek, niezwykle życzliwy, pogodny. Przyznam się szczerze, że kiedy dzisiaj usłyszałem jadąc na plan właśnie, że pan Stanisław nie żyje, to ścisnęło mi się serducho. Stanisław Mikulski zmarł w Warszawie, miał 85 lat. Wiceszef Biura Ochrony Rządu na ławie oskarżonych. W południe rusza proces dotyczący cywilnego wątku katastrofy smoleńskiej. Generał Paweł Bielawny odpowie m.in. za przygotowanie wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Dziś prokurator odczyta akt oskarżenia. Pierwsza rozprawa wiceszefa BOR będzie częściowo jawna. Chcieli tego sędziowie, na co na organizacyjnym posiedzeniu 19 listopada zgodzili się śledczy, ale tylko na odtajnienie niewielkiej części z uzasadnienia aktu oskarżenia, tłumaczy prokurator Józef Gacek. To są wnioski z opinii biegłych, gdzie są stwierdzone nieprawidłowości, ich ocena dokonana. Opinie biegłych wykazały szereg nieprawidłowości w przygotowaniu wizyt do Smoleńska w kwietniu 2010 roku. Zwracał na to uwagę wielokrotnie mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego. Ten proces jest rzeczywiście oczywiście ważny, bo jeżeli odpowiedź sądu będzie pozytywna dla aktu oskarżenia wniesionego przez prokuratora, to należy uznać, że ta służba wymaga głębokich reform. Generał Paweł Bielawny złoży wyjaśnienia w tej sprawie 8 grudnia. Będzie to jednak rozprawa tajna. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. PKW przed niedzielą powinna rozpisać przetarg na liczydła i kalkulatory. Joachim Brudziński z PiS-u komentuje tak w Trójce informację o tym, że komisja wykorzysta swój system informatyczny w drugiej turze wyborów samorządowych. Szef PKW zapewnił wczoraj, że system raczej działa, a drobne mankamenty łatwo skorygować. To kabaret, mówił Brudziński. Panowie, którzy podali się do dymisji, ale do drugiej tury jeszcze pełnią swoje funkcje, powinni natychmiast rozliczyć i rozpisać przetarg na liczydła i kalkulatory. No, proszę pani, śmiać się czy płakać? No, kabaret. Polityk PiSu powtórzył, że pierwsza tura wyborów została sfałszowana. Fałszerstwa polegały na tym, w takich jednostkowych przypadkach oczywiście, na dosypywaniu kart, na dostawianiu przez członków obwodowej komisji wyborczej, czyli psuciu głosów, dodatkowych krzyżyków na kartach. Były przekupstwa wyborcze polegające na tym, że zwożono ludzi, którzy wychodzili z komisji obwodowych z czystymi kartami, wracali do tej komisji z kartami skreślonymi przez ludzi, na przykład jakiegoś wójta, starosty. Mamy chociażby oświadczenia ludzi, którzy podpisują się z imienia i nazwiska. My te wszystkie protesty składamy w tej chwili do właściwych sądów okręgowych. Joachim Brudziński powiedział też, że za te patologie i fałszerstwa w wymiarze politycznym odpowiada koalicja PO-PSL, bo przyzwoliła na to, by funkcjonował w Polsce wadliwy system wyborczy. Komisja Europejska dopiero co zaczęła pracę, a już ma kłopoty. W Europarlamencie jest wniosek o wotum nieufności dla niej i jej szefa Jean-Claude'a Junckera. Dziś głosowanie. Wotum nieufności zgłosiło 76 posłów w związku z ujawnieniem podpisania tajnych umów obniżających podatki wielkim koncernom za czasów, gdy Jean-Claude Juncker stał na czele rządu Luksemburga. W trakcie debaty, która odbyła się w poniedziałek, zarówno socjaliści, chadecy i liberałowie stanęli murem w obronie Junckera. Uznali, że zaproponował już rozwiązania, które skłonią koncerny do płacenia uczciwych podatków. Oskarżyli skrajną prawicę o populizm. Wszystko wskazuje, że wotum nieufności zostanie przez parlament odrzucone. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Wystarczy niewiele. Wymaz z policzka, a można komuś uratować życie. W całym kraju trwa ogólnopolska akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Odbywa się na 120 uczelniach. Do bazy dawców dołączyła m.in. studentka pedagogiki Kinga. Słyszałam od innych ludzi, jak i z telewizji, z plakatów. Wcześniej też chciałam właśnie oddać krew, no ale że dzisiaj miałam tutaj taką okazję się zarejestrować, no to skorzystałam z niej. Ciężko powiedzieć, jakbym zareagowała. No teraz myślę, że na pewno bym się ucieszyła, bo bym mogła pomóc tej osobie. Rejestracja dawców dziś m.in. w Koszalinie. Potrwa od 11 do 18. Wolontariusze czekają na studentów i mieszkańców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i Politechnice Koszalińskiej. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Hiszpańskie drużyny zwycięskie, niemieckie przegrane. Atletico Madryt pokonało 4-0 Olympiakos Pireus i zapewniło sobie awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wcześniej pewny awans Real Madryt 1-0 wygrał z Bazyleą. Awans ma już w kieszeni Bayer Leverkusen, który co prawda przegrał 0-1 z Monako, ale pomogło mu zwycięstwo Zenitu Sankt Petersburg w meczu z Benfiką. Przegrała także Borussia Dortmund z Arsenalem Londyn 0-2. Kanonierze zameldowali się w 1/8 finału, a oprócz tego Juventus 2-0 pokonał Malmę, a Galatasaray Stambuł przegrał 0-2 z Anderlechtem Bruksela. W Lidze Europy dziś natomiast zagra Legia Warszawa z Lokeren. Mistrzowie Polski mają już zapewniony awans do 1/16 finału, ale jeśli wygrają, zajmą pierwsze miejsce w grupie, co oznacza rozstawienie w losowaniu. Iwica Wdoliak podkreśla, że to właśnie jest celem drużyny. Mecz zacznie się dzisiaj o 19:00. Też chcemy udowodnić, że nie jesteśmy przypadkowo liderem tej grupy i damy sobie wszystko, żeby ten mecz wygrać. Mam nadzieję, że zagramy bardzo dobry mecz na naszym poziomie i że będziemy wracać do Warszawy z wygranym. Przypominam, że z Lokeren u siebie Legia wygrała. W Eurolidze koszykarek nasze zespoły wczoraj z jedną porażką i jednym zwycięstwem wygrała Energa Toruń z Imosem Brno, przegrała Wisła Kanpak Kraków z UMMC Jekaterynburg. Siatkarki Chemika Police pokonały natomiast Agel Prostajow 3-0 w drugiej kolejce Ligi Mistrzyń. To drugie zwycięstwo Chemika, który prowadzi w swojej grupie. W Pucharze Konfederacji natomiast siatkarki Tauronu Dąbrowa Górnicza w rewanżu 3-2 pokonały Dynamo Bukareszt i awansowały do 1/8 finału. A skoro mowa o siatkówce, zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17 po 9, 3 godziny, nieco mniej niż 3 godziny przed nami. Do południa małpa.polskiradio.pl i SMS 71335. Można do nas pisać. A teraz piosenka dnia. The Decemberists, Make You Feel Better. Amerykański kwintet The Decemberists przedstawił piosenkę dnia. Państwo wiedzą, że do południa trwa nasz filmowy plebiscyt. Przypomnę tylko, że z 25 polskich filmów powstałych w ostatnim ćwierćwieczu państwo wybierają te najlepsze, najciekawsze i najważniejsze. Kino Wolność. Kolejna propozycja przed nami i o niej Ryszard Jaźwiński. To jest pan Bykosiński, mistrz szachowy, zamościa 61 roku. Wszystkich pan pokonał, tak? Zamościa, tak. Najlepszy. Przypadek Pekosińskiego, film Grzegorza Królikiewicza z 1993 roku. Łącząca elementy dokumentu i fabuły, niezwykła opowieść o człowieku bez tożsamości. Tytułowy bohater ma prawdopodobnie 53 lata, nie zna swojej rodziny, nie wie kim jest. Nawet jego pojawiające się w tytule nazwisko to sztuczny twór, tak samo jak symboliczna data urodzin, dzień wybuchu II wojny światowej. Żyje tylko dzięki temu, że gdy był dzieckiem, przez druty obozu przerzuciła go matka. Informacji o niej szuka całe życie. Na ekranie w roli samego siebie Bronisław Pekosiński, a obok niego znakomici zawodowi aktorzy. I kolejne Złote Lwy dla filmu na festiwalu w Gdyni oraz nagroda specjalna w Karlowych Warach. Pan chce umieścić ogłoszenie o mamusi, prawda? Niech pan powie, poszukuję. Poszukuję moją mamusię. Mamusia zabita przez Niemca, przez druty obozu. I dlatego nie zna pan swojego nazwiska. Ani imienia. Więcej o filmie Jerzy Armata, krytyk filmowy. Przypadek Kosińskiego, Grzegorza Królikiewicza, to dla mnie jeden z najciekawszych filmów końca ubiegłego wieku. Ta próba zrekonstruowania biografii tajemniczego mężczyzny, doskonale grającego w szachy, schorowanego i zdegenerowanego, o którym nic nie wiadomo, a jego nazwisko wywodzi się od skrótu instytucji opiekuńczej, posłużyło do stworzenia swego rodzaju eseju filmowego. Królikiewicz to artysta, który po prostu całe życie poszukuje i w tym wypadku dochodzi do bardzo, bardzo wyrazistego, charakterystycznego i robiącego wrażenie kina. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Polecał Ryszard Jaźwiński. kinowolność.polskiradio.pl. Proszę zajrzeć i zagłosować. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest. Za chwilę informator ekonomiczny, a w nim m.in. o ropie naftowej, o wódce, Poczcie Polskiej i świętach. Proszę nie łączyć tych elementów w jedną całość. Mano Negra. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando. Mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando. To trójka za 29. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. A dziś w informatorze ekonomicznym Łukasz Bąk, Dziennik Gazeta Prawna i Arkadiusz Ekiert. Witamy. Dzień dobry panie Arku, dzień dobry państwu. Dziś ważny dzień dla posiadaczy samochodów, bo ceny ropy co prawda nie były tak niskie już od 4 lat, ale dziś w Wiedniu państwa OPEC, które odpowiadają za ponad 40% globalnego wydobycia, będą się zastanawiać, czy zmniejszyć wydobycie ropy. Tak naprawdę to jest ważniejszy dzień nie dla polskich kierowców, czy w ogóle kierowców, tylko dla Rosji, bo Rosja lobbuje za tym, żeby kraje OPEC obniżyły to wydobycie ropy i z Rosja prostego nie względu. Jest członkiem OPEC. Tak, Rosja nie jest członkiem, natomiast ma duże przełożenie w państwach, które są członkami OPEC, między innymi na przykład w Iranie oraz w Wenezueli, z którymi podobno już trwają albo trwały rozmowy dotyczące tego, czy OPEC obniżą ceny ropy, a co by miało to dać Rosji. No, panuje takie przekonanie, że obniżenie wydobycia powoduje mniejszą podaż ropy na rynku, w związku z czym, kiedy podaż jest mniejsza, a popyt taki sam, to wzrastają ceny. Ale nie zawsze się to sprawdza. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na przykład w czasie kryzysu, kiedy ceny ropy leciały na łeb, na szyję i kraje OPEC, i Rosja, i każdy inny kraj obniżał wydobycie, żeby tylko podnieść ceny, a nie sprawdzało się to. W związku z czym rzeczywiście możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że to wydobycie spadnie, natomiast nie przełoży się to na wzrost cen na rynkach światowych, bo o tym decyduje koniunktura na wielu, wielu rynkach na świecie. połowie grudnia Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosi konkurs na operatora pocztowego na lata 2016-26, który będzie świadczył w Polsce usługi powszechne. Dla Poczty Polskiej oznacza, znaczy niewygranie tego przetargu oznaczałyby spore kłopoty. Spore kłopoty, między innymi zwolnienie połowy osób, pewnie sprzedaż części budynków, które posiadają. No, niesie to za sobą, pamiętajmy, że to jest kontrakt 10-letni, gdzie roczne obroty mogą sięgać 3 miliardów, a nawet przekraczać 3 miliardy złotych, w związku z czym jest to gigantyczny rynek. Dla poczty oznaczało przegranie tego przetargu, oznaczałoby bardzo poważne problemy. Natomiast pytanie, jakie będą wprowadzone zapisy w konkursie, bo pamiętajmy, że jeszcze poczekamy ze 2-3 tygodnie na w ogóle ogłoszenie tego konkursu, tak, jego tak, zasad. Tak. Ogłasza to UKE i wystarczy, że wprowadzi zapisy na przykład takie, że operator musi posiadać własne budynki, zatrudniać personel na umowy zlecenia, posiadać własną flotę samochodów w określonej liczbie. I tu mocną pozycję ma Poczta Polska. I tutaj, no w zasadzie, no, trudno mówić o mocnej, ma pozycję monopolisty w takim wypadku. Natomiast jeżeli głównym kryterium wyboru będzie na przykład cena, a te pośrednie kryteria będą mniej wymagające, no to już na rynku jest firma, która będzie w stanie sprostać i rzeczywiście może zagrozić Poczcie Polskiej. Windykatorzy co roku biorą pod opiekę kilkanaście miliardów naszych długów. Zarabiają na tym coraz więcej. No, nawet od znajomych słyszę, że jeżeli mają problemy ze spłacaniem kredytu, to okazuje się, że dzwoni do nich nie bank, ale firma windykacyjna, bo rzeczywiście jest tak, jest, że banki coraz chętniej dużymi pakietami odsprzedają swoje długi. To znaczy więcej, zdają sobie sprawę, że więcej będzie ich kosztowało odzyskanie tych długów, prowadzenie własnych działów windykacyjnych, wyszkolenie odpowiedniej załogi i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym coraz częściej decydują się na odsprzedanie pakietu długów firmom windykacyjnym za kilkadziesiąt procent ich rzeczywistej wartości, a później w interesie takiej firmy windykacyjnej jest odzyskanie od nas tego długu, bo na tym po prostu ona zarabia. Mhm. A no w takim razie widać z tego, że to jest dobry sposób na biznes, skoro tych firm przybywa. Znaczy, pamiętajmy o tym, że takich firm jest po pierwsze coraz więcej. Po drugie, spora rzesza Polaków zaczyna mieć problemy nie tylko ze spłatą mniejszych kredytów, na przykład konsumpcyjnych, ale także ze spłatą kredytów hipotecznych. Więc ja nie nazywałbym tego dobrym rynkiem. Na pewno dla firm wyspecjalizowanych, takich, które mają wyszkolony personel, które od wielu lat działają na tym rynku, na pewno jest to intratny interes, ale dla tych, które chciałyby wejść na ten rynek jako tak zwane no-name'y, no to po pierwsze muszą bić się z dużo większymi markami o te długi w bankach, a po drugie nie mają takiego know-how. Na gwiazdkowe upominki Polak wyda prawie 500 zł, tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Groupon w 11 krajach, w tym w Polsce. To niewiele w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, to chyba w sumie nie dziwi. Brytyjczycy na zakup tegorocznych świątecznych prezentów przeznaczą średnio 518 funtów, czyli ponad 2,5, no nawet więcej, 2700 zł. No ale jak porównamy sobie pensje u nas i w Wielkiej Brytanii, które też tam są 4-5-krotnie wyższe, to wszystko pasuje. I to wszystko pasuje, w związku z czym absolutnie te wyliczenia mnie dziwią. Bardziej dziwi mnie co innego, to znaczy metodologia tego badania to po pierwsze, bo pamiętajmy, że jeżeli badał to grupą, to zapewne badał przez internet, w związku z czym badał w nieco bardziej świadomej grupie klientów, trochę pewnie zamożniejszych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli to jest wydatek na Polaka, tak zwany, no to szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby przeciętną polską rodzinę, gdzie powiedzmy są dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci, stać było na prezenty, które przekroczą wartość 1000 zł, a może nawet dwóch, jeżeli to na Polaka 500 zł. Dużo mam znaków zapytania, jeżeli chodzi o metodologię tego badania. Natomiast fakt, że więcej na Zachodzie wydaje się na prezenty niż u nas, absolutnie mnie nie dziwi, nikogo nie powinien. To jest parytet siły nabywczej, to po pierwsze, drugie PKB per capita, to po drugie i tak dalej, wiele czynników, więcej zarabiają, więcej wydają, proste. No, zapomniałem w ogóle o tym, że zbliża się jutro, tak? Czarny piątek? Jutro czy za tydzień? Nie, jutro, tak? Bo to jest ostatnia, no tak, ostatni piątek listopada, więc tak, mamy jutro czarny piątek.

It's OK, CeeLo Green. Zapomniałem powiedzieć, że dzisiaj w dopołudnie przygotowaliśmy dla Państwa sporo informacji praktycznych, na przykład taką. Zombitsu to sztuka walki, która pozwala na unieszkodliwienie zombie gołymi rękami, kiedy na przykład chcecie chwycić. Więcej szczegółów po 10. Że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, bo tobie brak słów, których ja już nie mam. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. I mówią mi, że ty chcesz więcej. I cóż, że to, co masz, na ciebie jest w sam raz. Drogo płaci ten, który wybrał nic nie tracić. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. Sam raz Czesław śpiewa. Za 12:10. ABC popkultury. I Katarzyna Borowiecka. You're tearing me apart! L. What? Jak legenda. Tych na filmowym panteonie nie brakuje. Dzisiaj w roli głównej jedna z legend, które odeszły przedwcześnie. You have offended my family. And you have offended the Shaolin Temple. Bruce Lee, jako dziecięcy gwiazdor filmowy, jeszcze nie walczył. Trenować zaczął po tym, jak został pobity przez członków ulicznego gangu. Potem zresztą sam przez chwilę do podobnego gangu należał. Wściekłe pięści, znane także jako chiński łącznik, powrót smoka, gra śmierci, czy wreszcie wejście smoka. Trudno policzyć, ilu przeciwników pokonał w tych zaledwie kilku filmach. Ciekawe, czy nie zwyciężyłby w jeszcze jednej kategorii. Ilość plakatów na ścianach, w pokojach nastoletnich chłopców na całym świecie. Mówi filmoznawca Marcin Krasnowolski. Funkcjonuje jako taka największa gwiazda kina sztuk walk, co jest dosyć niesamowite, ponieważ minęło 40 lat od jego śmierci. Po nim wielu aktorów, którzy mają znacznie większy dorobek. Natomiast Bruce Lee jest ciągle nieśmiertelny i to kino jest kojarzone głównie z nim i to jest niesamowite. Na pewno pojawia się gdzieś ciągle w popkulturze, chociażby jego żółty strój w Kill Billu. Główna bohaterka w takim właśnie stroju chodzi, wiadomo, że on odsyła do Bruce Lee. Sukces Bruce Lee miał wiele konsekwencji. Przyczynił się do spopularyzowania nie tylko wschodnich sztuk walki, ale i hongkońskiego kina. Filmy sztuk walk mają długą tradycję. One się zaczęły już w epoce kina niemego. Przez pewien czas, nawet po śmierci Bruce Lee, Hongkong zaczął eksportować swoje filmy do Stanów, a w Stanach zaczęto kręcić filmy nie z Azjatami, co ciekawe, ale na przykład z Chuckiem Norrisem czy z Van Dammem. Tylko że były to filmy cały czas przeznaczone dla niszy, dla ludzi, którzy chcieli oglądać filmy sztuk walk. Fabuły takie dosyć pretekstowe, żeby przechodzić z jednej sceny walk do następnej. Bardzo ważna zmiana dokonała się w samym Hongkongu w latach 80. Tam zaczęli tworzyć twórcy, którzy byli wychowani na kinie hollywoodzkim i oni stwierdzili, że mogą połączyć tą tradycję kina sztuk walk z gatunkami filmowymi, z hollywoodzkimi gatunkami filmowymi. I najbardziej znany z tych reżyserów John Woo zastosował te właśnie techniki sztuk walk z kinem gangsterskim i z melodramatem i się okazało, że te filmy mogą mieć świetną fabułę. Hongkong stał się współczesną betonową dżunglą. Bohaterami już nie byli, powiedzmy, wojownicy czy adepci sztuk walk, tylko po prostu gangsterzy. Te filmy, to już były lata 80., te filmy były dystrybuowane po całym świecie i trafiały do wypożyczalni kaset wideo, a tam mógł je zobaczyć chociażby Quentin Tarantino. Hi! Kogo dane? Bingo! Sochi wa Black Mamba. I tu zaczyna się zupełnie nowa odsłona. W 1999 roku powstał film Matrix, który był zupełnie czymś nowym i pokazał nową jakość efektów specjalnych. Morpheus. You have to focus, Trinity. You can make it. Alright. Bracia Wachowscy użyli sztuk walk i właśnie zderzyli je z bardzo drogimi efektami specjalnymi. Oni zatrudnili najlepszego hongkońskiego choreografa Yeo Pinga, który był legendą w Hongkongu. Wydaje mi się, że po Matrixie nastąpiła w kinie głównego nurtu wielka zmiana. Okazało się, że sztuki walk są tak atrakcyjne do przedstawiania akcji, że właściwie jestem skłonny zareklamować stwierdzenie, że to właśnie w Hongkongu powstało współczesne kino akcji. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. O innych wpływowych legendach jeszcze opowiemy w cyklu ABC Popkultury. To była Katarzyna Borowiecka. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie. Czy państwo wiedzą, że te słowa po raz pierwszy padły w Trójce? Piosenka King Bruce Lee Karate Mistrz została nagrana w studiu Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej. Nie licz, mała, nie licz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja ciebie obronię. Znam parę chwytów ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Już ci mówiłem, mała, nie rycz. Mam w sobie ci gość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zacierał. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czudzie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate.